50 languages. 63. 63. سوال کردن دو. من یک سرگرمی دارم. من تنیس بازی می کنم. زمین تنیس کجاست؟ آیا تو یک سرگرمی داری؟ من فوتبال بازی می کنم. زمین فوتبال کجاست؟ بازویم درد می کند. دست و پایم هم درد می کنند. دکتر کجاست؟ من یک خودرو دارم. من یک موتورسیکلت هم دارم. پارکینگ کجاست؟ من یک پلیور دارم. من یک کاپشن و یک شلوار جین هم دارم. ماشین لباسشویی کجاست؟ من یک بشقاب دارم. من یک کارد، یک چنگال و یک قاشق دارم. نمک و فلفل کجاست؟ لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.